شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و مهربون، خدایی که شما بچه های گلگلی رو آفریده. خوش به حالتون که اینقدر خدا شما رو دوست داره. عزیزای دلم، با سرما چه میکنین؟ کنار میاین؟ برف بازی میکنین؟ آفرین، مراقب خودتونم باشین. اما یه سوال بچه ها، وقتی میوهی رو میخورید یا شکلاتی رو میل میکنین، خب پوست میوه یا کاغذ شکلات رو کجا میندازین؟ باریکلا، اگه یه وقت تو کوچه و خیابون بندازیم چی میشه؟ همه چی کثیف میشه. آفرین به شما، آفرین. پس گوش بدین به قصه ای به نام کاغذ شکلات. روزی دختر کوچولویی که تو ماشین نشسته بود و داشت شکلات میخورد، کاغذ شکلاتو انداخت بیرون از ماشین. کاغذ شکلات افتاد رو زمین و با خوشحالی گفت: آخ جون، حالا میتونم با خیال راحت بازی کنم. بعد کاغذ شکلاتو از روی زمین بلند کرد و به این طرف و اون طرف برد. کاغذ شکلات از این کار خیلی خوشش اومد، خیلی زیاد، که یه دفعه ماشین کوچیکی از کنارش رد شد و گفت: وسط خیابون چی کار میکنی؟ برو کنار تا له نشدی. یه ماشین دیگه هم رد شد و بهش گفت: اصلا کار خوبی نمیکنی که وسط خیابون راه میری. کاغذ شکلات گفت: مگه من خودم به وسط خیابون اومدم؟ صاحبم شکلات منو خورد و وقت منو انداخت بیرون. ناگهان ماشینی که کنار جاده پارک شده بود گفت: پس صاحب تو از بهداشت و مراقبت از جاده چیزی نمیدونه، متاسفم. بعد کاغذ شکلاتو به این طرف و اون طرف پرت کرد. ماشینا همین جور از روی کاغذ رد می شد. کاغذ شکلات که خیلی کثیف شده بود و تمام بدنش درد می کرد، یه گوشه نشست و به این فکر کرد که چرا صاحبش اونو به این وضع انداخته. که یه دفعه بارون شروع به باریدن کرد. قطره‌های بارون روی کاغذ شکلات ریخت و کم کم کاغذ شکلات خیس شد و کثیفی‌هاش پاک شد. اما هنوز تمام تن کاغذ شکلات درد می‌کرد. اون خیلی ناراحت بود. از خستگی همونجا گوشه خیابون خوابید. صبح روز بعد یه پرنده کوچولو که روی درخت نشسته بود و آواز میخون، یه صدای گریه‌ای شنید. صدا از پایین درخت بود. پرنده کوچولو از روی شاخه درخت پر زد و اومد پایین تا ببینه صدای گریه از کیه، که چشمش افتاد به کاغذ شکلات که گوشه نشسته بود و داشت گریه میکرد. پرنده کوچولو رفت سمت کاغذ شکلات و گفت: چی شده دوست من؟ چرا گریه میکنی؟ کاغذ شکلات همونجور که گریه میکرد تعریف کرد که چه اتفاقی براش افتاده و ازش کمک خواست و گفت: میشه منو به جای امنی ببری؟ تمام بدنم درد میکنه، نمیتونم حرکت کنم. پرنده کوچولو کاغذ شکلاتو به آرومی با نوکش برداشت و در کنار زباله های خشک قرار داد. اون وقت گفت که: جای تو در اینجا بسیار امنه. همینجا استراحت کن تا خوب بشی. کاغذ شکلات کوچولو که خیلی خسته بود همونجا به خواب رفت. میدونم، خوبم میدونم که شما بچه های گل من هیچ وقت این کارو نمی کنید. همیشه کاغذ شکلات یا پوست میوه رو بله میریزین توی سطل زباله. اگرم سطلی نبود اونا رو توی کیسه پلاستیکی نگه میدارین تا هر جا که سطلی پیدا کردین بله اونا رو بریزین توی سطل زباله. هزاران آفرین به شما بچه های خوبم که همتون تمیز و پاکیزه و مرتبه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.